γεννήθηκα πολιτικός. Δεν γεννήθηκα πολιτικός. Σε μια γειτονιά της Αθήνας μεγάλωσα. Εκεί έμαθα ότι μεγαλύτερη αξία έχουν οι άνθρωποι. Πέρασαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Όχι οι αριθμοί. Πέρασαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Εκεί έμαθα ότι μεγαλύτερη αξία έχουν οι άνθρωποι. Όχι οι αριθμοί. Έχει βγει και σποτάκι. Πολλά σποτάκια έχουμε, αλλά αυτό είναι του Αλέξη Τσίπρα, πάνω του γυρισμένο. Ποιος άλλος υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή για να πάρει πάνω του τον προεκλογικό αγώνα, άντε ας το πούμε έτσι, όλο αυτό που γίνεται και τελειώνει σε ελάχιστες μέρες. Και εκεί λοιπόν, σε αυτό το σποτάκι, ο Αλέξη Τσίπρας λέει όλα αυτά: ότι γεννήθηκε σε μια γειτονιά, δεν έχει γεννηθεί πολιτικός και πάνω απ' όλα για αυτόν είναι οι άνθρωποι και όχι οι αριθμοί. Θα ακούσουμε πώς κατά τη διάρκεια της τετραετίας που μας πέρασε, κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια, τα πιο πρόσφατα, έβαζε όντως τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Όλοι οι οικονομικοί δείκτες καταγράφουν το αναμφισβήτο γεγονός ότι η πορεία αναστρέφεται. Μπράβο! Και η προοπτική ανάκαμψης εδραιώνεται πλέον σε στέρεες βάσεις. Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν διαρκώς τη θέση αλλά και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα επέστρεψε στις αγορές χρήματος μετά από αρκετά χρόνια. Αυτά είναι τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα και καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα περνά σταδιακά σε μια νέα εποχή. Αυτά λοιπόν για τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν καθόλου, δεν υπήρχαν καθόλου στις ομιλίες οι άνθρωποι, παρά μόνο ξεκάρφωμα και πάντα με τους αριθμούς. Τόσο λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έπρεπε να πιάσουμε, τόσο πιάσαμε και ακόμη περισσότερο σχετικά με το πλεόνασμα. Να και άλλοι δείκτες, μόνο αναφορά στους δείκτες. Και δεν ήταν μόνο ο Αλέξης Τσίπρας και οι υπόλοιποι υπουργοί. Τους επικαλούνταν σχετικά στη Βουλή για να αποδείξουν ότι πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Τώρα ξαναθυμήθηκαν τους ανθρώπους, τους βάζουν και στα σποτάκια. Τώρα είναι πολύ αργά, δεν έχει σημασία όμως. Όχι μόνο τους θυμήθηκαν, θυμήθηκαν να μας πούν ότι νοιάζονται για αυτούς. Με αυτόν τον σκοπό διαδήλωσα, αγωνίστηκα, ασχολήθηκα με την πολιτική. Ως πρωθυπουργός, τους ανθρώπους νοιάζομαι πάνω απ' όλα. Τι να φάω? Ψωμί. Τίποτα πιο έκλεκτο? Ναι. Ψωμί. Τίποτα πιο έκλεκτο? Γαρίδες. Ψωμί. Πιο έκλεκτο? Μπαρμπούνια. Ψωμί. Πιο έκλεκτο? Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου? Φέρε μια γίγαντε. Ψωμί. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια βουτιά. Ψωμί. Ως πρωθυπουργός, τους ανθρώπους νοιάζομαι πάνω απ' όλα. Και πού να μην τους νοιαζόνταν τους ανθρώπους πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έκοψε το ΕΚΑΣ. Γιατί οι άνθρωποι με το ΕΚΑΣ δεν περνούσαν καλά. Ήταν ένα ψωρό επίδομα εκεί που σε έκανε να νιώσεις και ψυχολογικά αράκος. Οπότε έκοψε το ΕΚΑΣ επειδή ακριβώς νοιαζόταν για τους ανθρώπους. Έβαλε και κάτι εισφορές εκεί στους συνταξιούχους επειδή κόπηκε το 5 ευρώ. Στα νοσοκομεία κοπήκαν και οι συντάξεις που έπρεπε να είχαν κοπεί. Είχαν κοπεί και οι προηγούμενες έτσι κι αλλιώς από τους προηγούμενους. Οπότε όλα αυτά αποδεικνύουν ότι νοιάζεται πάνω απ' όλα για τους ανθρώπους και όχι για τους αριθμούς. Όμως δεν είναι ο μόνος που νοιάζεται για τους ανθρώπους, για μας δηλαδή, για το λαό αυτού του τόπου. Οι τελευταίοι 5-6 πρωθυπουργοί για τους ανθρώπους νοιαζότανε. Νοιαζόμαστε και για τα θέματα της καθημερινής ζωής του πολίτη. Το πρόβλημα δεν είναι οι συνέπειες της κρίσης στην κυβέρνηση. Έγνοια μου, δεν είναι η δημοφιλία. Όταν οι κίνδυνοι μπροστά μας είναι τόσο σοβαροί, δεν νοιάζεσαι, δεν μπορεί να νοιάζεσαι για τίποτα άλλο παρά μόνο για τον τόπο. Θα κάνουμε κάθε τι ώστε αυτή η κρίση να μην χτυπήσει και άδικα μάλιστα τους φτωχότερους. Μέσα μου, ποτέ δεν θα παραδεχθώ ότι πέτυχα στην αποστολή μου αν δεν αποκαταστήσω στα πρόσωπά τους την κοινωνική δικαιοσύνη. Νοιάζομαι για το δικό τους εισόδημα. Νοιάζομαι και για τα παιδιά τους και για τα εγγόνια τους. Ως πρωθυπουργός, τους ανθρώπους νοιάζομαι πάνω απ' όλα. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, με στο μικρό σιγμό. Ανοίγαμε και ζήσαμε μακριά κι απ' τον Θεό. Ανοίγαμε και ζήσαμε μακριά κι απ' τον Θεό. Εγώ το βουλευτή Δεν τον θέλω ανίκανο. Ένα αλφα. Δεν τον θέλω αδιάφορο. Δύο αλφα. Δεν τον θέλω απατεώνα. Τρία αλφα. Κατάλαβα. Δεν τον θέλεις τρία αλφα. Τον θέλεις όμως αλφα αλφα αλφα. Είναι πολύ ωραίο που έχουμε εκλογές, γιατί οι διάφοροι υποψήφοι βγάζουν σποτάκια και τα ρίχνουν στο διαδίκτυο. Παλιά δεν είχαμε διαδίκτυο, είχαμε μόνο τα κανάλια και εκεί έβαζαν μόνο οι φίρμες, οι μεγάλες και τα κόμματα. Ναι, τώρα στο διαδίκτυο βάζει ο καθένας. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το σποτάκι του Λιακατά. Ο Λιακατάς είναι υποψήφιος της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Τον θέλεις όμως αλφα αλφα αλφα που ισούται με ένα λάμδα. Δεν την έπιασα αυτή την εξίσωση. Αυτοδημιούργητος, αυθεντικός, άμεμπτος. Αλφα αλφα αλφα που ισούται με ένα λάμδα. Λιακατάς. Ναι ρε, το Λιακατά θα ψηφίσω. Λιακατάς, νέο αίμα στη Βουλή. Με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πρόσθεσε και να πει πατριώτης. Λιακατάς, στην πρώτη Αθηνών. Δεν είναι ωραίο να μπει ο Λιακατάς στη Βουλή? Έκατσε ένα επιτελείο, ο Λιακατάς και άλλος ένας, και έφτιαξαν και σκέφτηκαν όλο αυτό με τα αλφα-αλφα, με τα πι, με τα γράμματα, τα τρία αλφα που ισούνται ένα λάμδα, επειδή είναι Λιακατάς και. Αυτό ήταν από την ελληνική λύση, μπορεί κάποιος να το πει γραφικό, και ο Λιακατάς και. Θα πάμε όμως τώρα σε υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Μάξιμος, ο οποίος είναι σε μια οικοδομή γυρισμένο, μάλλον είναι μηχανικός, δεν κατάλαβα, εργολάβος, κάτι τέτοιο. Σχεδιάζει εκεί μέσα στην οικοδομή. Μέσα στην οικοδομή έχει απλωμένα τα σχέδια, φοράει και κράνος και κάνει διάφορες γραμμές εκεί στα χαρτιά. Και όλα πάνε χάλια στην οικοδομή και όλοι ζητούν το Μάξιμο για να λυθεί το θέμα. Απ' τα χέρια σας παλά. Γιώργο, βάλε το τρυπάνι. Μάξιμο έχει πέσει το ρεύμα. Πάλι. Καλά, πάρε την Κωνστάντζα να στείλει τα σχέδια. Μάξιμε, έχει πέσει το δίκτυο. Μάξιμε, πράγματα λειτουργεί στην πόλη. Πλήρης κατάρρευση. Πάμε, έχει το Κυριάκο. Επιτέλους. Πάμε. Γιέ μου, πού πας? Βία, το σπίτι στόστησα, πάμε τώρα να στήσουμε και την Ελλάδα. Την ευχή μου να έχεις, παιδί μου. Κάτσε να σε σταυρώσω. Το σταυρό σας στο Μάξιμο. Στις 7 Ιουλίου ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Επιλέγουμε Μάξιμο Σενετάκη. Και μην ξεχάσετε το σταυρό σας στο Μάξιμο. Εν τω μεταξύ είναι στην οικοδομή, όλα αυτά είναι εκεί και δεν πάει τίποτα καλά, όχι μόνο στην οικοδομή και στην πόλη, και κάπου εμφανίζεται η θεία. Μόλις ο Μάξιμος φεύγει για να πάει να σώσει την πόλη και ανησυχεί η θεία για την οικοδομή. Αν προσέξατε στην αρχή του, θα κάνουμε ανάλυση τώρα, στην αρχή του σποτακίου, είναι ο Μάξιμος εκεί που κάνει δουλειές και λέει βάλε Γιώργο το τρυπάνι. Λέει ο άλλος έχει πέσει το ρεύμα. Και η απάντηση σε αυτό είναι πες στην Κωνστάντζα, μάλλον όχι την πόλη της Ρουμανίας, κάποια γραμματέας από το γραφείο, πες στην Κωνστάντζα να στείλει τα σχέδια. Πώς όταν έχουμε διακοπή ρεύματος και δεν δουλεύει το τρυπάνι, η απάντηση και η λύση σε αυτό είναι τα σχέδια που θα στείλει η άλλη από το γραφείο? Δεν το καταλάβαμε. Ακούστε το άλλη μια φορά, όχι όλο, μόνο αυτό το επίμαχο σημείο που μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ από το πρωί, και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Γιώργο, βάλε το τρυπάνι. Μάξιμο έχει πέσει το ρεύμα. Πάλι. Καλά, πάρε την Κωνστάντζα να στείλει τα σχέδια. Στα παπάρια μας. Στα παπάρια μας. Αυτός προφανώς είναι ο Ζουράρης, αλλά τώρα ενώ κάνουμε εδώ την εκπομπή, έρχεται ένα μήνυμα. Η κυρία Τζάκρη, δεν ξέρω που έχει βρει το τηλέφωνο εδώ και χρόνια και μου στέλνει, από όλα τα κόμματα που έχει περάσει, και μου στέλνει συνεχώς και όλα τα μνημόνια που έχει ψηφίσει, μου στέλνει συνεχώς μηνύματα και λέει τώρα: σας προσκαλώ τη Δευτέρα 1 Εβδόμου 8:30 μουμού στον Πολυχώρο Αρένα. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, Θεοδόρα Τζάκρη, ερωτηματικό. Μετά το Θεοδόρα Τζάκρη, ΥΠ, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νου Πέλλας. Υποψήφια προφανώς. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νου Πέλλας. Τι δουλειά έχει το ερωτηματικό και τι δουλειά έχει όλο αυτό το μήνυμα να το στέλνουν σε μένα που ψηφίζω στο νότιο τομέα κάτω εδώ? Δεν το έχω καταλάβει. Όσοι ακούσατε από εκεί πάνω και θέλετε να πάτε στην Τζάκρη, που είναι τώρα, ΣΥΡΙΖΑ είναι η Τζάκρη, πηγαίνετε. Και άλλου βλέπω εδώ, άλλος φίλος συνεργάτης, και εμένα λέει και με πήραν και τηλέφωνο. Από την Τζάκρη σε πήρα τηλέφωνο να πας από την Κεσαριανή που μένεις, να πας πάνω στην Έδεσα. Ο Ζουράρης είναι αυτός που δείχνει με αυτή την έκφραση που μόλις ακούσαμε, την τόσο αναλυτική και που δημιουργεί μια μοναδική εικόνα. Αυτός είναι που περιγράφει τι ακριβώς θα συμβεί αυτό το καλοκαίρι και κάνει μια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος 4-5 μέρες πριν έχουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Ποιος είναι ο Ζουράρης? Ο Ζουράρης είναι αυτός που έχει γεροντοέρωτα. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, σας εμπνέει ως πολιτική προσωπικότητα? Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του, έχω γεροντικό πάθος μαζί του και επομένως δεν μπορώ να σου πω τίποτα, ούτε καλό ούτε κακό. Το θαυμάζω αυτό το παιδί, το αγαπώ, έχει αυτή την καλοσύνη και υπήρξε βέβαια ο καλύτερος Έλληνος πρωθυπουργός μετά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, προφανώς. Και επειδή βαριέμαι να εξηγήσω γιατί, διότι είμαι επιστήμον αυτού του τομέα, βαριέμαι να εξηγήσω γιατί υπήρξε ο καλύτερος Έλληνος πρωθυπουργός μετά τον Βενιζέλο. Και πόσο βαριόμαστε εμείς να ακούσουμε, γιατί είναι ο καλύτερος Έλλην πρωθυπουργός, μετά όμως τον Βενιζέλο. Πάλι καλά, τον Ελευθέριο εννοεί. Πάλι καλά που δεν τον έβαλε, ο άλλος δεν έγινε έτσι κι αλλιώς, θα ήθελε. Πάλι καλά που δεν τον έβαλε και πάνω από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και όπως λέει στη συνέχεια, έχει κάνει μεγάλα λάθη ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μικρά λάθη ο Αλέξης Τσίπρας. Όλα αυτά ο Κώστας Ζουράρης, γεροντοέρωτα έχει πάθει, βλέπει τα καλύτερα πάνω στον Αλέξη Τσίπρα, οπότε είναι λογικό να διαφορεί με τον τρόπο του για τον Κυριακό. Βέβαια, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, τις οποίες δεν ξέρω αν τις εμπιστεύεστε, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται και το πιθανότερο είναι ότι θα είναι η επόμενη κυβέρνηση αν καταφέρει να έχει αυτοδυναμία. Αλλιώς θα φάμε όλο το καλοκαίρι μας στο να κάνουμε εκλογές. Στα παπάρια μας. Δεν γεννήθηκα πολιτικός. Σε μια γειτονιά της Αθήνας μεγαλούσα. Γειτονιά, ο δρόμος σου στενός. Παγωνιά και γκρίζος ουρανός. Στα παπάρια μας. Μαύρη ζωή, βράδυ πρωί. Για συντροφιά. Στα παπάρια μας. Υπομονή. Υπομονή. Εγώ ξεκίνησα πριν 40 χρόνια. Μέχρι να πεθάνω θα είμαι επαναστάτης. Αυτό είναι κάτι για να νοιαστεί κανείς. Δεν είναι σαν τον Ζουράρη που δεν τον νοιάζει τίποτα και το λέει έτσι όπως το λέει. Εδώ είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος μας είπε πότε γεννήθηκε. Πότε ξεκίνησε, μάλλον δεν γεννήθηκε πριν 40 χρόνια. Και πώς θα πεθάνει ως επαναστάτης, έτσι όπως πέθανε ο Τσε. Κάτι αντίστοιχο με τον Βασίλη Λεβέντη. Το λέει συνέχεια, κάνει επανάσταση, το λέει αυτός και μόνο αυτός το πιστεύει, αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο. Κανείς άλλος δεν ασχολείται καν. Όχι να πιστέψει αν είναι ο Λεβέντης επαναστάτης. Τι ακριβώς λέει ο Λεβέντης. Κάτι αντίστοιχο που γίνεται και με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, όπως γίνεται πάντα στα κόμματα που χάνουν με τέτοιο τρόπο. Όχι ότι ακούνε τι λέει ο Κυριάκος, αλλά ότι δεν ακούνε αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Γι' αυτό αύριο πάει ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky, θα δώσει συνέντευξη λοιπόν το βράδυ στο Δελτίο, 7.30 ώρα στις 20.00 και στον Αλέξη Παπαχελά, στον οποίο Sky εδώ και ένα χρόνο περίπου έχουν κηρύξει το εμπάρκο και αυτό ακριβώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Για ένα πολύ απλό θέμα, δεν είναι τα πρώτα θέματα, αυτά που μας αφορούν όλους, η σχέση του με ένα κανάλι. Πέρυσι μετά τις φωτιές στο μάτι, τη φωτιά στο μάτι, κήρυξε το περίφημο εμπάρκο. Αυτό τι σημαίνει για ένα μέσο ενημέρωσης? Αυτομάτως το ανεβάζεις. Δεν κάνεις κακό στο μέσο ενημέρωσης. Το μέσο ενημέρωσης συνέχισε να υπάρχει, αύξησε τα ποσοστά του. Σε όλες τις εκπομπές πήγαιναν όλοι οι άλλοι εκπρόσωποι κομμάτων εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ? Κακό, γιατί είναι ένα μεγάλο κανάλι στο οποίο δεν ακουγόντουσαν οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε κανείς εκεί για να τις. Να τοποθετηθεί ανάλογα, να πει την άποψή του και την άλλη πλευρά. Άρα τον ανέβασε το ΣΥΡΙΖΑ με τον Sky με αυτόν τον τρόπο και μειώθηκε λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν 20 μέρες εμφανίστηκε και ένας βουλευτής, ο Σεβαστάκης από τη Σάμο. Στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή ο Αλέξης Τσίπρας του βάζει χέρι, του λέει δεν είναι αυτά, εφόσον το έχουμε πει, θα το τηρούμε, τι πράγματα είναι αυτά, είμαστε κόμμα οργανωμένο. Ανακοινώνει χτες, επειδή του το είπε όχι ένας εξωγήινος στον Ημιτό, ένας συνταξιούχος που συνάντησε στην Τρίπολη, του λέει δεν πας εκεί να τους κάνεις τη μούρη κρέας. Και έτσι αποφάσισε ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή ακούει τους συνταξιούχους της Τρίπολης κυρίως, να πάει αύριο εκεί για να κάνει τη μούρη κρέας. Αυτή του η κίνηση, το να πάει 4 μέρες πριν τις εκλογές, εκτός από απέραντη απελπισία και απόγνωση, ανεβάζει για άλλη μια φορά το Sky ψηλά. Εκεί που τον είχε μέχρι τώρα ήδη ανεβασμένο, του δίνει 5-6 πόντους ακόμα και τον πάει ακόμη πιο ψηλά. Γιατί πάει στο στον αντίπαλο και αναδεικνύει ότι είναι το κορυφαίο μαγαζί του αντίπαλου δέους. Οπότε σοφές κινήσεις θέλω να πω, όπως σε όλα τα θέματα, από μνημόνιο, από συντάξεις, από πολιτική, εξωτερική, εσωτερική, από κανάλια, από, έτσι και σε αυτό το ανθυποθέμα που είναι η σχέση του κόμματος με ένα κανάλι, έχει διαπρέψει, έχει αριστεύσει, τα έχει κάνει όλα άριστα όπως τα κάνουν σε όλα τα θέματα. Και βασική στρατηγική σε αυτό το 20ήμερο είναι η απόγνωση. Πιάνονται από όπου μπορούν. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος είναι αυτός που έρχεται σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις. Θα δούμε την Κυριακή. Την άλλη Δευτέρα τέτοια ώρα θα έχουμε πρωθυπουργό. Θα ξέρουμε ποιος είναι και τι ακριβώς θα γίνει. Ο Κυριάκος λοιπόν μας λέει εδώ την γραμμή των τελευταίων ημερών. Θέλω να λέτε παντού ότι θα δουλέψουμε κυρίως τους πιο αδύναμους. Θέλω να λέτε παντού ότι θα δουλέψουμε τα όνειρα των πολλών. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλλετε, θες προλαβαίνουν όλοι τα όνειρα των πολλών. Μαζί θα κλείσουμε τα όνειρα των πολλών. Και πρέπει να ξανασταθούμε όρθιοι στα πόδια μας και να βλέπουμε το Μοσχάτο. Γιατί το Μοσχάτο δεν μπορεί να το δεις αλλιώς. Πρέπει να είσαι όρθιος στα πόδια σου. Αλλιώς δεν το βλέπεις καθαρά και είναι ένα θέμα. Μια απώλεια, αν δεν δεις το Μοσχάτο, όρθιος. 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση. Το επίσημο site είναι ellinofrenia.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένο στο YouTube. Είμαστε στο official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε και μια εγγραφή. Έχει και ένα chat. Πείτε ό,τι θέλετε. Όλα αυτά τα γνωστά. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και όλα αυτά που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας στο σποτάκι που παίζει τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο, που λέει ότι εγώ είμαι ένα παιδί, δεν ήμουν, γεννήθηκα πολιτικός, δεν λέει παιδί, αλλά λέει ότι είναι από τις γειτονιές της Αθήνας και έχει μάθει να βλέπει τους ανθρώπους, όχι τους αριθμούς, ότι είναι κάτι ηθικό, ότι έχει πάρει μέρος σε διαδηλώσεις για το καλό των πολλών και μας θύμισε τον Φούντα. Είναι μια ταινία, νομίζω, Κράχτης, καλά το λέω, που είναι πρόεδρος των εργαζομένων στο εργοστάσιο. Βιομήχανος και ιδιοκτήτης εκεί είναι η Μάρο Κοντού, η οποία δέχεται τον πρόεδρο των εργαζομένων στο σπίτι της όμως την ώρα που κάνει μπάνιο και μπαίνει ο Φούντας ως πρόεδρος των εργαζομένων, πολύ προχώ, πολύ μπροστά, μπαίνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο μπάνιο την ώρα που άλλη είναι στην μπανιέρα. Λοιπόν, όλο αυτό μας θύμισε τον Αλέξη Τσίπρα. Έλα λοιπόν, τι έπαθες? Με συγχωρείς, δεν αλλάζω ποτέ την ώρα του μπάνιου μου και ήρθες ακριβώς πάνω στην ώρα. Σκέφτηκα λοιπόν να μην σε κάνω να περιμένεις. Λοιπόν, δεν γεννήθηκα πολιτικός. Χθες που πέρανε από τη γειτονιά σου έμαθα ότι είσαι ο ήρωάς τους. Σε μια γειτονιά της Αθήνας μεγαλούσα. Λοιπόν, όσο σε γνωρίζω, βλέπω ότι είσαι φτιαγμένος για αρχηγός. Διαδήλωσα, αγωνίστηκα, ασχολήθηκα με την πολιτική. Συγκινήθηκα πολύ. Έχεις ανταμυφθεί ποτέ για αυτή σου την πράξη? Ως πρωθυπουργός, τους ανθρώπους νοιάζομαι πάνω απ' όλα. Αυτό πάει πολύ. Μου πιάνεις, σε παρακαλώ, αυτό το μπουκάλι την κολόνια. Ναι, αυτό το μεγάλο. Θα βγει το μέσα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αυλή του εργοστασίου σας ξαπλωμένοι οι εργάτες που έχουν να βάλουν ψωμί στο στόμα τους μια εβδομάδα τώρα. Για να ήρθα στο σπίτι σας και αν μπήκα στο μπάνιο σας και αν σας περιέλουσα ακόμα με κολόνια, το έκανα μόνο και μόνο για να μπορέσω να σας μιλήσω για αυτούς. Τους ανθρώπους νοιάζομαι πάνω απ' όλα. Ωραία λοιπόν. Μου δίνεις σε παρακαλώ τον μπουρνούζι μου. Τους ανθρώπους νοιάζομαι πάνω απ' όλα. Μου δίνεις σε παρακαλώ τον μπουρνούζι μου. Υπομονή. Κάντε υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Στα παπάρια μας. Κάντε υπομονή να λεμονιά αρπίζεις τη γειτονιά. Φανταστείτε τι μας περιμένει αν δεν κερδίσουμε τις εκλογές. Στα παπάρια μας. Κάντε υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Εγώ ξεκίνησα πριν 40 χρόνια. Μέχρι να πεθάνω θα είμαι επαναστάτης. Στα παπάρια μας. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά, αν κλείσεις τη γειτονιά. Δεν γεννήθηκα πολιτικός. Δεν γεννήθηκα πολιτικός. Σε μια γειτονιά της Αθήνας μεγαλούσα. Στα παπάρια μας. Εδώ είναι ο Ζουράρης και είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ένας είναι υποψήφιος του άλλου, του κόμματος δηλαδή. Και ο ένας μάλλον πρωθυπουργός, ο άλλος βουλευτή. Σήμερα το πρωί έδωσε συνέντευξη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βγήκε στο Sky, λέει και τα δικά του, περίπου φανταζόμαστε τι λέει. Κάποια στιγμή ήθελε να πει μια άλλη λέξη. Μια άλλη λέξη, αλλά του βγήκε, θα ακούσουμε, το μισό της λέξης απόλυση. Αλλά πάντως, οι αντιπαραθέσεις στη Βουλή είναι πολύ σκληρές. Θεωρώ ότι είναι ένδειξη ωριμότητας της ελληνικής κοινωνίας, ότι επιλέγει να εστιαστεί στο μέλλον και όχι στο παρελθόν και ζητά από τους πολιτικούς συγκεκριμένες απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα τα οποία έχουν Σε αυτά θα πάμε τώρα. Θέλει να το κρύψει, αλλά δεν μπορεί. Βγαίνει η λέξη από μόνη της, από μέσα του, και είμαστε και 4-5 μέρες πριν τις εκλογές. Δεν μου τα κάνετε αυτά, ρε παιδιά. Εγώ σας ακούω να πούμε, να γελάσω λίγο, να πούμε, και με θλίβετε συνέχεια. Δεν μπορώ. Πού εθλίβεις? Έλα, ρε φίλε, βάλατε τη Βίκη τώρα, τη σταμάτη την κοπέλα, να πούμε τώρα. Δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Υπάρχουν άνθρωποι, δικοί μας άνθρωποι, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο μας ευεργετούν σε στιγμές που έχουμε την απόλυτη ανάγκη. Τίποτα, ρε φίλε, τίποτα. Τι θες να βάλουμε? Θες να βάλουμε λίγο Έμιλι Βανίου? Τώρα έχουν σκάσει αυτές πάλι. Ναι, βάλε, ρε αγάπη, βάλε. Αν να σου πω κάτι, δεν μου λες, μπορώ να φύγω το πελούκα, τίποτα σαν το Λαφίτ, να βοηθήσω την κοπέλα, ρε παιδί μου, γιατί ξέρω κοπίνει, διψάει, οτιδήποτε, δεν ξέρω. Πάραξε ψυχή σου και σένα, ψυχούλα μου, καταλαβαίνω. Βάλε ένα λογαριασμό που θα σου πω. GR 700, γράφεις? Σίγουρα, γραμμένο το έχω, 100%. Μην είσαι μαλάκα. 7 του Ιούλη να κανονίσω να πάω για μπάνιο. 7 του Ιούλη να πας για μπάνιο, τι μέρα πέφτει? Κυριακή. Να πας. Θα πάω να ψηφίσεις πρώτα και μετά τώρα. Δεν θέλω μαλακίες. Ενεργός πολίτης να είσαι. Ναι, δεν χρειάζεται να ανοίξει η κάλπη, έτσι δεν μας είπε ο Αλέξης. Να πας, να είσαι ενεργός πολίτης, να διαλέξεις κάποιον από το πλαστό δίλημα. Και να ακούμε τον πρωθυπουργό μας. Έστω. Και εκείνα εκεί με τα κορόμιλα της Αρχιόγλου. Εγώ ρε με κορόμιλα μεγάλωσα. Όλοι με κορόμιλα μεγαλώσαμε, αλλά τρώμε 4-5 τη μέρα. Πώς, 40 δεν μπορεί να φας. Για να φας 40 πρέπει να έχεις αγκαλιά και μια σακούλα. Αλλά μετά από 5-6 χρόνια τρέχαμε. Αυτό λέω κι εγώ. Η Αξιόγλου πώς θα κατάφερε? Τώρα με τον Τζανακόπουλο είναι γκόμενα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, ας πούμε. Είναι δυσκύλια η απόφαση. Δεν θα είναι ο άνθρωπος. Μόνο αυτή η απόφαση φτάνει. Ιβάνα, πάρε καραγκιόζη κομπάρσα. Άρε καραγκιόζη. Λοιπόν, τώρα θα σε στείλω αδιάφαση. Δεν λέω κομπάρσα στην προσωπική σου στιγμή. Στην προσωπική σου στιγμή πρωταγωνίστρια ήταν. Λέμε στο έργο, τι συνέβη. Δραματουργικά. Δραματουργικά, τι ήταν τώρα. Δηλαδή, σκέψου το ίδιο χωρίς βυζί. Ποιος θα το κοίταγε? Τι θα γίνει για το καλοκαίρι, φίλε? Όλα καλά, ετοιμάζουμε κονσερβούλα full. Ναι, πού θα δούμε. Βλέπω για Θεσσαλονίκη ή για πουθενά άλλο δεν βλέπω όμως. Παραστάσεις? Ναι. Δεν έχει. Η Θεσσαλονίκη είναι αυτή η τελευταία της χρονιάς και μετά Σεπτέμβρη. Ωραία πράγματα. Τι είμαστε τώρα με στον καύσωνα, άσε μας, παιδί μου. Φίλε, είδα το φυλάδιο της Νέας Δημοκρατίας, έπεσε στα χέρια μου, κατά λάθος. Εντάξει, μέσα στην μπούρδα, μέσα στην παρούφα, δηλαδή πιστεύω ότι τις προηγούμενες προεκλογικές περιόδου το κάναν copy-paste και βάλαν μια από τα ίδια. Δεν υπάρχει κανένας μα κανένας που να μην έχει. Περιλαμβάνεται μέσα στο προεκλογικό, δηλαδή με κάποια υπόσχεση, κάτι θα βοηθήσουμε, κάτι θα κάνουμε. Όλους τους βοηθάνε, ρε φίλε. Ωραία. Τέλεια, τι να σου πω. Ναι, φανταστικό. Το πέταξε στα σκουπίδια, εντάξει, τουλάχιστον. Όχι, ανακύκλωση. Ανακύκλωση, όχι τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Ανακύκλωση να γίνει, ναι, για να μην έχουμε κανένα θέμα. Έτσι κι αλλιώς από ανακύκλωση προέρχεται και αυτό, μην νομίζεις. Παλιό φυλαδίων, μην αγχώνεσαι. Και σε ανακύκλωση θα πάει για επόμενα. Ανακύκλωση είναι όλη η κατάσταση. Ο Κυριάκος είναι ορισμός της ανακύκλωσης. Φίλε, η Μωροπούλου, να πούμε, η Μωροπούλου, άστα να πάνε καημένη κοπέλα, άγαμη κιόλας, άγαμη να. Γι' αυτό τα λέμε, γάμα, γιατί χανόμαστε. Γάμα! Γιατί χανόμαστε. Εσύ χτες έκανα απογραφή στην αποθήκη κάτω και μου είχε πάρει 8 μπουφάνο πάνω σαν ταμένο. Τι θα γίνει τώρα, θα μεσολαβήσει να τα πάρουν πάλι πίσω? Σου πήρε 8 μπουφάνο πάνω. Ναι, κάθε φορά που πήγαινε επιθεωρήσει. Τι είχε στην αποθήκη εσύ στρατιωτικά? Ναι, ρε φίλε, αποθήκη που ήταν υπουργό ο πάνω. Ο πάνω ήταν υπουργό, αγόρι μου, εσύ τι αποθήκη έχει, ποιο είσαι, τι κάνει? Αποθηκάριο του στρατού είμαι εγώ. Εγώ α πούμε το μύρισα με τα νύχια μα, τώρα το ξέραμε, το παίρνει τηλέφωνο. Βρέει ηλίθιο τελείω. Από το λιμενικό πήρε 2 μπουφάν, άλλα 2 από το πεζικό και εγώ. Τι θα γίνει, δηλαδή κάνε κάτι, έχει πάρει 6 μπουφάν. Βεβαίως, θα κάνω κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει πρόβλημα στην ακρόαση. Ναι, δεν ξέρω. Άμα δεν βάζετε μπατονέτα, μπορεί. Μαζεύει κερί, δεν το έχετε ακούσει. Μαζεύει, θέλει που και που καθάρισμα. Ή ακουστικό βαρικοίας, αν υπάρχει πιο μεγαλύτερο πρόβλημα. Ξέρω εγώ. Έτσι, ναι, υπάρχει πρόβλημα στην ακρόαση. Καλώς. Γεια σας. Να είστε καλά. Εγώ ξεκίνησα πριν 40 χρόνια. Μέχρι να πεθάνω θα είμαι επαναστάτης. Να, ένα ωραίο πρότυπο. Αγωνιστή και επαναστάτη. Να το έχουν όλοι οι νέοι μπροστά τους για να ξέρουν ποιον ακριβώς δρόμο να τραβήξουν. Τώρα τελευταία παίζει πολύ ο Καραμαλής. Λόγω της ομιλίας του, λόγω της μη στήριξης όπως ήταν παλιότερα, συσσαγωγικά η μη λέξη προς το ΣΥΡΙΖΑ, η καραμαλική συνιστόσα ψάχνει να βρει να σωθεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν χάσει αυγά και πασχάλια λόγω της πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά λογικά. Οπότε παίζει πολύ και κάτι αποκαλύψεις που βγήκανε την Κυριακή για τι είχε κάνει παλιά ο Καραμαλής με μια επιστολή προς τον Αμερικανό πρόεδρο για το όνομα της Μακεδονίας. Εμείς όλα αυτά δεν τα πιστεύουμε. Πιστεύουμε τον κύριο που ακολουθεί. Αυτή η απίστευτη υποχώρηση, για να μην χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά έκφραση, το τονίζω. Αυτή η απίστευτη κολοτούμπα του Μακεδόνος τρομάρα του Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μπαίνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός που ξεπούλησε τη Μακεδονία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατάλαβε, πιστεύω, κάθε καλοπροαίρετος πολίτης ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει στάση από την εθνική γραμμή του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών του 1992 και όπως καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει, για να το πούμε με απλά ελληνικά, ότι στην πραγματικότητα ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Βακογιάννη προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό. Πρόκειται για μία πρόστιχη πράξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι ακόμα χειρότερη από την ίδια την πράξη της υποχωρήσεως. Ό,τι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Μόλις τα ακούσαμε και για την αδερφή του νυν προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιου πρωθυπουργού. Θα τα δούμε όλα αυτά. Η λέξη τσούρμο, το τσούρμο είναι ιδιαίτερο. Έχει πληθυντικό. Ο κάθε ένας που θέλει να του παίξει τα βατζιλίκη κάνει ό,τι θέλει για να δεν ξέρετε πώς γίνονται στην Ελλάδα. Και ρουσφέτια και εξαγορά συνειδήσεων και εξαγορά των ΜΜΕ και εκβιασμοί και έτσι γινόντουσαν πάντα τα τσούρμα. Τα τσούρμα που φτιάνανε εξουσία. Έχει τελικά πληθυντικό. Όπως ακούσαμε τον Βασίλη Λεβέντη, έχει πληθυντικό. Μου λες τι θα γίνει με εμένα, ναι. Τι θα γίνει με σένα, ναι, τι έπαθες. Μαλακία, πολύ ρε Αποστολή. Ακόμα. Ακόμα, δεν με βοηθάει η γυναίκα μου. Την ενοντίτιδα δεν έχει πάθει αυτό το χέρι τόσα χρόνια. Είπε τώρα βλάκα, με είπε βλάκα. Τώρα είναι εδώ πίσω. Ναι. Αντί να βοηθήσει να το ξεπεράσω, με είπε βλάκα. Καλά, σε ξέρει και χρόνια η αλήθεια είναι. Αηδία, την εμπιστεύεσαι. Αηδία έχει καταντήσει ή τώρα πίσω μου βρίζει. Είναι εδώ και βρίζει, βρίζει. Αντί να κοιτάξει τι να κάνει να βοηθήσει τον σύζυγό τη, τον σύζυγο και πατέρα των παιδιών τη και των εγγονών τη, βρίζει. Το βλάκα δεν είναι βρισιά τώρα, το λες και ερωτικό παιχνίδι. Σχεδόν. Τι να κάνω. Να τις κάτσεις. Τι να κάνεις επιτέλους. Κόψε τη χειροτεχνία και πήγαινε στην Κυριακέτη. Κυριακέτη. Ναι. Δεν είναι. Κυριακέτη τώρα στίβει λεμόνια. Τώρα πήγαινε. Εκεί που στίβει. Στο στύψιμο πάνω. Πω τα λεμόνια είναι από το παλιό. Ρε τώρα με τα λεμόνια σήκωσε τη ρόμπα. Τώρα που στίβει να σηκώσω τη ρόμπα, Ναι. Λες να καταφέρω τίποτε. Πήγαινε παιδί μου τώρα και οπ, οπ, οπ. Ούτε που θα καταλάβει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς. Τώρα που στίβει. Τα λεμόνια είναι από το παλιό φάλιρο, Ακόμα καλύτερα. Έχω ακούσει αυτά από το παλιό φάλιρο είναι πολύ διαγερτικά. Πλούσια περιοχή, παιδάκι. Πλούσια, πλούσια. Κέρναρ τον πλούτο σου. Βελόπουλο θα ψηφίσω. Παιδί μου, άδειασε τη μέσα. Τέρχια, τις λες και τις πέφτει μετά. Αυτό το κινητό, το κινητό της Κετούλας έχει αυτή τη μουσική. Το 10 years after, το τραγούδι. Πεθαίνω για μουσική. Σε σκαφώνω με τη μουσική και θέλω να τον παίξω, Άντε πάλι. Έτσι δεν κάνει δουλειά όμως. Να σου πω τώρα, εντάξει, μας αρέσει μαλακία. Το ξέρω τώρα, δεν το αφήνεις εύκολα. Αυτό το ξέρω, όλοι το έχουμε πάθει. Αλλά το θέμα είναι να μην μπεις μέσα στο τούνελ. Αν μπεις στο τούνελ, χάθηκες. Στο τούνελ, βγες από το τούνελ λίγο να ξελαμπικάρεις. Εδώ, παιδιά, βάλτε και κανένα αντάρτικο να θυμηθούμε για τον Άρη. Πάλι αντάρτικο, Μαρή, δεν έχουμε σταματήσει να βάζουμε αντάρτικο. Βαρέθηκα να βάζουμε αντάρτικο. Αντάρτικα να βάλετε. Το μόνο που ακούμε πια είναι αντάρτικα. Λες και είμαστε σε προεμφυλιακό στάδιο. Να γίνεται, να γίνεται. Αυτό να. Ξαναζωντανεύσε το παπατζιλίκι που θα χορεύανε οι αγορές. Γελάνε μαζί μας οι ξένοι λύκοι. Μέσα στη χύτρα μας ούτε φακές. Γελάνε μαζί μας οι ξένοι λύκοι. Μέσα στην χύτρα μας ούτε φακές. Ακούω την Αποστόλη, δεν ξέρω αν είναι ζωντανή. Είναι ζωντανή. Συγγνώμη. Ω, παρακαλώ. Το άτομο δεν παίζεται, αργά. Δεν υπάρχει τέτοια οξυδέρκεια, εγώ σπάνια συναντά στον τόπο μας. Δεν υπάρχει, σου λέω, ξέρεις πόσα χρόνια τον ακούω. Αλλά δεν πού να πιο κανείς προφήτης στον τόπο του όμως. Ποιος να το αναγνωρίσει, πρέπει να πεθάνω πρώτα. Να πεθάνει ο Αποστόλης. Ξέρεις γιατί δεν τον παίρνω τηλέφωνο. Γιατί δεν σ' αρέσει να τον παίρνεις γενικώς. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη. Είναι, ναι, αλλά είναι η ομοφοβική άποψη αυτή. Για πες. έχω κάτι στενότητες να πούμε στη... Όλα αλλάζουν, μεσάγιο και υπομονή, μην αγχώνεσαι. Ναι, αλλά δεν θέλω να χάσω το χρόνο που αυτός θα απαντάει σε αυτούς που τον παίρνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τον παίρνουν και όλοι οι άλλοι. Να παίρνεις στις διαφημίσεις, πάρε τηλέφωνο. Την πρώτη φορά που είσαι Αποστόλης, είσαι. Μα όχι, ένας φίλος του. Α, ένας φίλος του. Από το χωριό, δεν το ξέρεις. Άκου, καλά, εντάξει τώρα, άστε να σου πω. Έλα. Την πρώτη φορά που τον άκουσα, έπαθα σοκ. Λέω τι λέει το άτομο. Πριν χρόνια, έτσι. Είμαι 69 χρονών. Μόλις τον άκουσα, λέω έπαθα σοκ. Τι λέει ο τύπος. Πολύ γρήγορα κατάλαβα τι έκανε. 69 είσαι τώρα. 69 είμαι τώρα. Τον ακούω κάθε μέρα, έτσι. Να συνεχίσει να τον ακούς, γιατί είναι κάτι μοναδικό, κάτι ανεπανάλητο, δύσκολο βρίσκεται. Έπαθα σοκ, σου λέω. Δεν υπάρχει αντικαταστάτη τώρα. Δεν θέλω να τα λέω εγώ, γιατί έχουμε και φιλική σχέση και μη φαίνεται ότι με ρολιπτώ. Δηλαδή, άμα ρωτήσει τον ίδιο, θα είναι πολύ πιο σεμνός. Δεν γεννήθηκα πολιτικός. Δεν γεννήθηκα πολιτικός. Σε μια γειτονιά της Αθήνας μεγάλωσα. Στα παπάρια μας. Τώρα όλο αυτό δείχνει ότι ο σκοτεινός εαυτός του Ζουράρη έρχεται και καλύπτει το φωτεινό εαυτό του Ζουράρη. Μια που είπαμε σκοτεινό εαυτό του Ζουράρη, πάμε να διερευνήσουμε αν υπάρχει σκοτεινός εαυτός κάποιου άλλου. Θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά αυτό μην το πείτε παρέξω. Ο σκοτεινός μου εαυτός, όλοι έχουμε ένα σκοτεινό αυτό, σκέφτεται τη σκηνή που θα είναι ο Τσίπρας στη Βουλή, θα σηκωθεί να πουλήσει αντιμνημόνιο, κάποια στιγμή το κάνει αυτό ο Τσίπρας, να πω μετά, και θα είναι ο Γιάννης Μενανή από κάτω, θα το κάνει ου, και θα του παίζει από το κινητό τι λέγανε το 15. Το φαντάζεστε? Θα κάνει ου ο Βαρουφάκης. Εδώ προδικάζει ότι θα μπει και ο Βαρουφάκης μέσα. Είναι ο Άδωνης βεβαίως, ο οποίος ήταν σε μια συγκέντρωση μαζί με τον Ρουσόπουλο. Ακούστε τώρα και το σήμερα, γιατί εγώ ψηφίζω Ρουσόπουλο. Θα σε ξύψω. Πότε το αποφάσισα. Ειλικρινά, πότε το αποφάσισα. Ακούστε πότε το αποφάσισα. Τον πειράζουν στο διαδίκτυο, λέει ο Άδωνης, θα βγάλει μπλουζάκι και θα λέει I love Ρουσόπουλο. Περνάνε όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Βάζουμε μια μεγάλη τελεία σε όλα αυτά. Και επειδή έχει μπει ο Ιούλιος σήμερα και καλό μήνα, και επειδή το έχει περιγράψει πολύ ωραία ο Ελίτης για εκείνον τον Ιούλιο κάποτε που μισανοίξανε και το συνεχίζει τόσο καλά, ας καθαρίσουμε τα αυτιά, και επειδή θα είναι και μια πολύ δύσκολη εβδομάδα έτσι και αλλιώς, με όλα αυτά που θα ακουστούν λόγω και προεκλογικής περίοδου και της ελπίδας που τη χάσαμε ή δεν έρχεται ή δεν υπάρχει, ας καθαρίσουμε τα αυτιά με αυτό που ακολουθεί. Αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα μες στην οτιά τον ανθρώπο. Είπαμε να το βάλουμε από τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη και όχι του Μπιθικότσι, Μίκης Θεοδωράκης βεβαίως. Έτσι πάμε στο τελευταίο μέρος του λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Στα νύχτα του πελαδού με καρτέρεσαν, με πομπάρδες τρικαταρτές και μου ρίξανε. Τα σπλάχνα μου κρίνατε τη Νέα Δημοκρατία που είπε να δώσει 2.000 ευρώ στα Ελληνόπουλα. Στα Ελληνόπουλα, νέους αραπάδες. Μάει να πει, γενικά είπε για τα Ελληνόπουλα γιατί δεν τολμάει. Η Ελλάδα αδειάζει από Ελληνόπουλα και γεμίζει με λαθρόπουλα. Με λαθρόπουλα ακούω. Ποια είναι τα λαθρόπουλα, ποιοι άνθρωποι είναι λαθρέοι, για πάμε. Λαθρόπουλα γεμίζει και μεταναστόπουλα, αν θέλει. Δηλαδή να δίνουμε και σε αυτού να μα αντικαταστήσουν πιο γρήγορα. Βέβαια, πε τα. Και λίγα λεπτά. Κυριάκο θα ψηφίσει, δεν θέλω βλακίες. Τι πράγμα? Κυριάκο θα ψηφίσει, δεν θέλω βλακίες. Γιατί όχι, αυτό λέω και εγώ. Γιατί όχι. Θα ψηφίσω πατριωτικά αυτού που νοιάζονται για την Ελλάδα και όχι για του ξένου. Είστε ρατσιστέ κατά των Ελλήνων. Δεν το έχει καταλάβει. Τι είναι ρατσιστέ κατά των Ελλήνων? Οι Κυριάκοι και όλοι αυτοί είναι υπέρ των Ελλήνων. Όλη αυτή η πολιτική του Κυριάκου, του Τσίπρα, μα θες βεβαίως. Αυτή είναι πολιτική υπέρ των Ελλήνων. Δεν τολμάνε να το πούν από το στόμα το δικό σας. Αχα. Έβλεπα ρε σε αυτή την Νέρη, σε μια εκπομπή οι πολίτες του κόσμου, οι πολίτες της Ευρώπης, κάπως έτσι, που λέγανε για την Πολωνία και πόσο υπέφερε ο κόσμος από τον κομμουνισμό και πόσο ωραία είναι τώρα που έπεσε ο κομμουνισμός και κάτι τέτοια. Και ήθελα να ξέρω, πιο αντικομμουνιστική ΕΡΤ από την ΕΡΤ του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Καλά, ήταν και του Σαμάρα τώρα, μην λέμε μαλακίες. Αλλά αυτό που φοβάμαι είναι ότι οι άλλοι θα την κλείσουν με το καλημέρα. Γι' αυτό που φοβάμαι είναι ότι ούτε περαστικό δεν θα περάσει έξω από την ΕΡΤ κάποιο να διαμαρτυρηθεί. Ρε, Αποστόλη, ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Δυστυχώς έτσι είναι. Θα του κλείσουν και δεν θα κλάψει κανένα. Όπως και στο λεωφορείο που παίρνω νόημα σε έναν οδηγό να με πάρει, γιατί το προηγούμενο λεωφορείο ήταν γεμάτο και ερχόταν αυτός άδειος. Και έτσι τα μπουκά μου κάνει τέτοιο και μου λέει: δεν σε παίρνω, να παίρνω στο προηγούμενο. Και με περνάει. Και λέω: άμα βγει ρε φίλε τώρα ο Σαμαράς, ποιος θα τους είπε ο Κούλης και τους απολύσει, ποιος θα τους υπερασπιστεί αυτό? Γιατί δεν καταλαβαίνουν οι ηλίθιοι δημόσιοι ότι πρέπει να είναι υπέρ του λαού και να έχουν το λαό μαζί του. Γεια σου, Τεκνό. Γεια σου, μάνα μου. Αν και τελευταία έχουμε λιγάκι απομακρυνθεί. Ναι, αποξενωθήκαμε. Τι έγινε, έτσι είπαμε. Έτσι είπαμε, κοίταξε, δεν φταίω εγώ. Εσύ έκανε βήματα πίσω. Εκεί γύρω στο Φεβρουάριο τα πηγαίναμε πολύ καλά και είχαμε έρθει και λίγο πιο κοντά. Αλλά μετά εσύ άρχισε να κάνει. Ήρθε η άνοιξη, μωρέ, μετά και είμαι εγώ πεταλουδίτσο, με ξέρει. Εσύ είσαι πεταλουδίτσο, αλλά και εγώ είμαι πεταλουδίτσα. Και πουτσα. Α, να τα. Κάτσε, γιατί είμαι μπουκωμένος. Ποιος είναι κάποιος Σιριζέος μέσα στο ταξί, γιατί είσαι μπουκωμένος? Κανένας τέλεχος? Όχι, στη λαχαναγορά τρώω σουβλάκια. Α, έτσι, χωρίς λόγο μπουκωμένος. Έχω στο σώμα μου ένα λουκάνικο, ένα τόφαγα τώρα. Ποιανού είναι, το Αλέξη? Ναι, το Αλέξη. Λοιπόν, να σου πω, ο κύριος Χατζηδάκης δεν μπορεί να γίνει ΣΥΡΙΖΑ και ότι το νόμο 4093 του 2012 της Νέας Δημοκρατίας που έφερε την πολυεθνική Uber στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία και αυτός το ψήφισε, που ήταν υπουργός μεταφορών. Κατάλαβες, δεν γίνεται. Έχει μεγάλη διαφορά. Επίσης, να πω στους συναδέλφους να δουλέψουν αυτή την εβδομάδα, εντάξει, να γονομήσουν, γιατί από Δευτέρα κυριολεκτικά δεν ξέρουμε τι μας σημερώνει. Ανεβάσατε στο ελληνοφρένια.net.gr. Βεβαίως. Από το site Σπασμένο Παράθυρο. Με τίτλο «Οι πλούσιοι του Λος Άντζελες εμβολιάζουν τα παιδιά τους σε ποσοστό παρόμοιο με αυτό του Νοτίου Σουδάν, με αποτέλεσμα να έχουν επανεμφανιστεί ασθένειες όπως ο Κοκκίτης και η Λαρά. Δίνεται στους γονείς η δυνατότητα να παρουσιάζουν εγγραφά με τα οποία ζητούν την κατεξαίρεση εγγραφή των παιδιών τους στα σχολεία βάσει προσωπικής πεποίθησης». Ο Γαβρόγλου προσφάτως έστειλε μια ακριβώς ίδια εγκύκλιο που επιτρέπει την εγγραφή παιδιών στην πρώτη δημοτικού χωρίς να είναι εμβολιασμένα. Να αναφέρω ότι έχουμε ήδη στην Ελλάδα θανατηφόρα κρούσματα ηλαράς και σκεφτόμουν όλους αυτούς τους ελληναράδες που λένε ότι δεν είναι ρατσιστές αλλά αρνούνταν να δεχθούν στα σχολεία των παιδιών τους τα προσφυγόπουλα με το πρόσχημα ότι δίθεν δεν είναι εμβολιασμένα. Τι θα κάνουν τώρα, θα κάνουν το ίδιο? Με τα Ελληνόπουλα, ναι, βέβαιως. Γιατί είναι αντικειμενική, δεν ήταν ρατσιστικό το θέμα. Α, δεν ήταν ρατσιστικό. Καθόλου δηλαδή, ρατσιστικό δεν ήταν. Αν μάθουν ότι υπάρχουν μη εμβολιασμένα παιδιά στο σχολείο. Βεβαίως. Δεν είχε να κάνει με τα ξενάκια, νόμιζες? Όχι, καθόλου. Είχε να κάνει με τον όποιον άνθρωπο ήταν ανεμβολίαστος. Να δεις τώρα πώς θα κυνηγήσουν τα Ελληνόπουλα. Πάντως, σε σχέση με το θέμα του εμβολιασμού, εναρμονιζόμαστε με τα αμερικάνικα πρότυπα. Σιγά σιγά. Ξεκινάμε τα εμβόλια για να φτάσουμε και στα όπλα.